भाष्य चलेगा। किं कर्मा किंच कर्म इति कवयो मेधाविना, भाष्यकार क्या करते इसलिए कवयो को क्रांतदर्शी ऐसा अर्थ नहीं करते, त्रिकालदर्शी ऐसा अर्थ ईशावास्य परिषद में किए थे कवि शब्दकार, लेकिन यहां कहते नहीं नहीं यहां कहते नहीं क्रांतदर्शी कैसे होगा, हाँ यदि क्रांतदर्शी हो तो मोहिता कैसे हो जाएगा, मोहिता है विशेषण को देख करके कहते हैं भाष्यकार कवयो ने मेधाविना केवल शब्दार्थ को धारण करने की सामर्थ्य वाला, मेधा शक्ति क्या होती है शब्दार्थ को धारण करने की विशेष शक्ति है मेधा शक्ति, तारस मेधावी है वह मेधाविनोपी अत्र अस्मिन् कर्मादि विषय, उनको भी अस्मिन् अत्र मने अस्मिन् इसमें किसमें कर्म कर्म और विकर्म, इन तीन के मामले में कर्मादि आदि से लेना कर्म और विकर्म, इनके विषय में मोहिता मोहंगता मोह को प्राप्त हुए, अतः ते तुभ्यम अहम कर्म कर्मच प्रवक्ष्यामि, इसे मैं तुम्हारे लिए कर्म और अकर्म इन दोनों के बारे में कहूंगा, और अपि के वजह से उपलक्षण करते हुए विकर्म को भी लेंगे क्योंकि अगला श्लोक में कर्म अकर्म विकर्म तीन कहेंगे के नियम है, ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत आवश्यक आवश्यकत्वेपि न कर्म गतानुगतिकतया अनुष्ठानं कर्तव्यं, किंतु ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत वचनादेव कर्माश्रितं किञ्चित् विशेषं ज्ञापयितुं उपोद्घातयति। नीलकंठी नीलकंठकार साहब कहते हैं आवश्यक है इसीलिए मुझे करना चाहिए मैं कर दूंगा, ऐसा कभी कर्म को नहीं करना चाहिए, आवश्यकत्वे भी न कर्मणो कर्तव्य गतानुगतिकतया अनुष्ठानम कर्मणो न कर्तव्य, गत और अनुगतिकतया बीते हुआ है ऐसा हमने किया था वैसा हमको फल मिला था, इसलिए भाई मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा फल मिलेगा, यूं सोच करके लोभ लालच आदि में आकर कभी कर्म नहीं करना चाहिए। आदमी ऐसे तो खोता है सारा, एक बार लॉटरी ले लिया 500 रुपये मिल गया, अब मर हर बार लॉटरी लेगा जिंदगी भर फिर आता ही नहीं है सारा पैसा खवा ले। एक बार घोड़े के रेस में गया सट्टा खेला, एक बार जीत गया सारा जिंदगी खराब कर दिया, चलो अब प्यार से नहीं खराब थी अगले बार गुरु कृपा करेगा हमारा हो जाएगा, वो गुरु भी बिगाड़ गया तो चल बुद्ध कृपा करे, नौ ग्रह में से कोई ना कोई ग्रह का नाम लेते रहेगा और डूबते ही रहेगा डूबते ही रहेगा, ठीक है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीता नियम है न्याय है जान करके कर्मों को करो, अनजान करके बिल्कुल अंधा धुंध जो है सब कर रहे मैं भी करूंगा ये नहीं करना चाहिए, दूसरे का देखा देखी कभी कर्म नहीं किया जाता है, नकल करने कोशिश करता है उसे भी थोड़ा अकल लगा के करनी चाहिए। हमारे महात्मा रहता था पहले वह नकल वाला था, दूसरे को देगा वो नहीं था वो कर मैं भी करूंगा, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूंगा, और वैसे सारा काम खराब कर ले खुद की भी दूसरे की भी, खुद की जिंदगी खराब दूसरे की जिंदगी खराब कर ले क्या फायदा, ऐसे नहीं होना चाहिए। सोचो समझो तुम किसके अधिकारी हो, अपने कर्माधिकार समझना चाहिए कर्तव्य समझना चाहिए, वर्ण आश्रम अनुसारण्य शक्ति का सामर्थ्य धन का सामर्थ्य सब सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर्म का निश्चय करना मेरे को कर्म करना है इसे मेरा कल्याण होगा। ये ज्ञात्वा जिसे जान करके मैंने विदित्वा कर्मादि उन कर्मादियों को जान यत कर्मादि यत से कर्मादि यज्ञात्वा मैंने यत कर्मादि ज्ञात्वा विदित्वा मोक्ष से किससे मुक्त होऊंगा अशुभात संसारात अशुभ संसार से मैंने पुण्य पाप आत्म के संसार से मैं बच जाऊंगा। नचैत त्वया मंतव्य लेकिन यदि अर्जुन ऐसा भी सोच सकता है कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्ध, अरे कर्म जो चीज है वो देहादि की चेष्टा सारी दुनिया जानती मैं कर्म कर रहा हूं, खेती करने वाले जानता है हर व्यक्ति कहता है मैं अपने कर्म कर रहा हूं, कौन नहीं कह रहा है कि मैं कर्म नहीं करता सब जानते हैं, और जब भी मैं अच्छे कर्म करता हूं पता नहीं भगवान फिर हमको क्या साथ बुरा क्यों करते ऐसे लोग बोलते हैं ना आकर के, हम सब अच्छे ही कर्म करते, कब बुरा सोचा ही नहीं, फिर भी उल्टा उल्टा हो रहा। और क्या मालूम अंदर से पूरा पूरा सोचता होगा, अनेक जन्म के पूरे संस्कार हैं, बुरे कर्म हैं। अब इस जन्म में तुम किसी कारण कुछ अच्छे कर्म कर लिया, उस अभिमान करने लग गया, अनेकों जन्मों से तुम पुण्य कर्म कर रहे थे क्या? ये अनेक जन्मों से पुण्य कर्म कर रहे थे, आज ये तेरे से दुर्दशा क्यों होता? नहीं होना चाहिए ना। इस बंद अनेक जन्मों से पूरा कर्म है, भले इस जन्म में भगवान ने ऐसे माहौल में डाल दिया, सुधरने का अवसर दिया है, अतः तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा कर्म कर ले रहे हो तो सुधर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन पूरे पुराने जो पूरे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, वो थोड़े छूट गए। एक इस जन्म में अच्छे कर्म करते रह जाओगे, इस अवसर का लाभ उठाओगे, अगला जन्म और सुधरेगा, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होते हुए मोक्ष पर आगे बढ़ेगा। भगवान मौका देते हैं, बुरे आदमी को भी अच्छा परिवेश में डाल देते हैं और देखते हैं कि भाई ये सुधरेता है कि नहीं सुधरता है। और नहीं सुधरेगा तो उसका अपना खराब हो, दूसरे का क्या बिगड़ता है? दूसरे का थोड़ी बिगड़ने वाला है। जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही रहेंगे, बुरे को देकर सतर्क हो जाएंगे। बल्कि ये देख हमारे पीछे कहां से टपक गया शनिदेव, खटपट कर रहा है, हे भगवान जल्दी इसको दूर करो कहेंगे। क्यों सुधर नहीं रहा है, क्या करेगा? सब प्रार्थना करते भगवान को जल्दी से जल्दी ये हमारे ऐसे दूर हो जाए, ताकि जो है सब ठीक शांति बन जाए यहाँ। बुरे को कोई नहीं चाहता, चाहते हैं क्या? बुरे को कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि भाग जाए यहाँ से। और 10 बुरे मिल जाएंगे तो अच्छे को भी वो नहीं चाहते, जो 10 बुरे होंगे वो भी अच्छे को नहीं चाहते। नहीं ये अच्छा कहाँ से टपक गया, बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा, बड़ा भगला भगत है ये तो, कहते सब राम राम करो बोलता है, ठीक नहीं है ये तो। प्रहलाद के साथ हुआ, असुरों का बीच में रख दिया, शुक्राचार्य के बेटों को उसको गुरु बना दिया, और जितना भी वो सबको बोलता हरी बोलो हरी बोलो हरी बोल हरी बोल बोलता, क्या करे? बुरों के बीच में अच्छा पड़ेगा ना, अच्छा कभी बुराई को अपनाता नहीं है, वह चाहता है कि सब मेरी अच्छा है सब ले ले, सबको अच्छा बनाने की कोशिश करता। जब बाहर से केवल अच्छा भीतर से पूरा है ना, उसको आप बुरे के बीच में डाल दो पूरा 100% बुरा हो जाएगा, क्योंकि बाहर से झूठा अच्छापन दिखता था, अंदर से सचमुच में बुरा था। अतः जब बुरे का संग में जाएगा तो भी बुरा हो जाता है। जो अंदर से बाहर से पूर्ण रूप में सच्चा स्वच्छ है और अच्छा है, वो कहीं भी जाएगा वो अच्छा ही रहेगा, वो कभी नहीं बिगड़ सकता। इसे अपनी बुद्धि को जितनी शुद्ध कर सकते हैं, ये स्वच्छ रख सकते हैं, छल कपट झूठ बनावट बात सब बंद करनी चाहिए, बोल भी सुधारनी चाहिए, वाणी भी बोले इस तरह से जैसा भी बोला ना, अपीड़ा करम, कटाक्षपूर्ण वचन नहीं करने चाहिए। लोग कटाक्षपूर्ण वचन आज बहुत ज्यादा बोलते हैं, टेढ़ा नहीं बोलते हैं लेकिन ऐसा बोलते हैं अगले को बिल्कुल चुप जाता है, वो समझ नहीं लगा मेरे को जो है चढ़ा रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है, समझ में आ जाती लोग। इसे कटाक्षपूर्ण वचन बोलना सबसे ज्यादा घातक है। आपने सीधे मुंह पे बोल दिया, चलो दौड़े ही पुआ, चलो सीधा सीधा बोले कोई बात नहीं, लेकिन घुमा फिरा के जो मारते हैं तीर वो बड़ा खतरनाक है, वो लोगों के दिमाग में गांठ बांध देते हमेशा के लिए। ये आदमी बहुत खतरनाक है, पता नहीं कब मार कैसे लात मारेगा, भरोसा नहीं इसका, घूम फिर के मारता है ये, सामने से राम राम करते पीछे जाते पीछे से लात मार देता है, गद्दा से खराब है, गद्दा भी सामने से मारते पीछे से नहीं मारता, आप उसके सामने जो तब तो लात मारेगा। इसलिए कहते कि देखो बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों, कर्म करने से पहले सोचो, चाहे वांग में कर्म हो, चाहे मानस कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म हो। यदि लोग भी भले कहते हो देहादि के देहादि इसलिए कहते ना, देह वाणी और मन मुख्य तीन है, काया वाचा मनसा, इसके द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं उसी को कर्म करके दुनिया में प्रसिद्ध है, ऐसा त्वया न मंतव्यम, ऐसे तुमको नहीं सोचना चाहिए। और दुनिया अकर्म किसको मानती है? अकर्म च तद अक्रिया, मैंने तद अक्रिया मैंने देहादि की चेष्टा का अक्रिया, देहादि का चुप बैठना, वाणी का चुप रहना, मन का चुप रहना, इसी की नाम अक्रिया, तूष्णीमासनम, इसका नाम अकर्म करके दुनिया में व्यवहार करते हैं लोग। लेकिन वो यहां अकर्म नहीं है शास्त्र में, वह कर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये सब कर्म का स्थूल स्वरूप है। शास्त्र से भी कर्म का असली स्वरूप को जानना बड़ा कठिन काम है। कि शास्त्र में क्या आते ज्यादातर किम के न कदम, वो भी कर्म का स्थूल स्वरूप है। स्वर्ग चाहिए, अमुक याग करो और ऐसा ऐसा करो, ये सब बाई मामला है। अकर्म का असली स्वरूप कहां बता रहा है? कर्म का ना अकर्म का किसी चीज की भी असली स्वरूप शास्त्र में भी इतना आसानी से प्रसिद्ध नहीं है, तो लोक में क्या प्रसिद्ध होएगा? असंभव है। इसलिए भगवान कहते हैं इति एतद् नत्वा न मन्तव्यम्, ये लोक प्रसिद्ध है। कर्म ने शरीर से होने वाली चेष्टा और अकर्म ने शरीर के तुष्टिम भाव कर रहना, इसका नाम कर्म और अकर्म है। ये दुनिया में प्रसिद्ध है, ऐसा तुम कभी सोचना नहीं। किन तत्र बोधव्यम्, इसे क्या जानना रह गया? सारी दुनिया जिसे जानती है उसमें जानना क्या रह जाएगा? ऐसा तुमको सोचना नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव करना पूर्वान्वय। किन तत्र बोधव्यम् इति एतत् त्वया न मन्तव्यम्, ऐसा तुमको नहीं सोचना चाहिए। कर्म कर्म विकर्म दुनिया में सुप्रसिद्ध है, इसीलिए उस सुप्रसिद्ध वस्तु में और जानने के लिए क्या रह गया है? कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इतएव इस प्रकार आपको क्या ये उपदेश देने जा रहे हो व्यर्थ का, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कस्मात उच्यते, आप ऐसे क्यों कह रहे हो भाई कि दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है? कर्म अकर्म विक्रम क्या चीज है? और शास्त्र में भी इतना प्रसिद्ध नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ ले और हम जान नहीं पाएंगे? उसको बिल्कुल नहीं जान सकते, शास्त्र तो और उलझा देगा तुमको। इसीलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, शांति प्रसाद ने कहा आचार्य गुरुओं से श्रोत्रपन गुरुओं से ही जाना जा सकता है कर्म अकर्म और विकर्म का रहस्य को। हर व्यक्ति शास्त्र पढ़ के मात्र जान नहीं सकता है। कर्मणो ही अभी बोद्धव्यम, बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही मने यस्मात् अपि अपि, यहां पहला वाला अपि हमने लिया था चार्थ में विकर्म को समुच्चय करने के लिए ना, पुरुष लोग का अपि को विकर्म का समुच्चय चार्थ में लिया था। और यह अपि जो है अवधारणार्थ बोद्धव्यम एव, कर्मणस्तु बोद्धव्यम एव, विकर्मोपि बोद्धव्यम एव, अकर्म अपी बोधव्यमेव अपी अवधारण अर्थ में। और आगे जो च है वो च भी सब अवधारण अर्थ में ही, एव अर्थ में लेना सब अपियों को और च को, एक अपी दो च है ना, तीन है, तीनों ही एव अर्थ में। कर्मण बोधव्यमेव, विकर्मण बोधव्यमेव, अकर्मण बोधव्यमेव, कथम ही मैंने यस्माद कर्मणो गति ही मैंने कर्मणो यथार्थ स्वरूपम गहना भवति गूढ़ो भवति। तो कर्म का जो गति है, गति मैंने फल नहीं समझना, कर्म का फल तो सब जानते हैं, लिखा हुआ है शास्त्रों में, बुद्ध शास्त्रों से जान ही लूंगा मैं। इसे कर्म का फल को गति नहीं लेना, गति शब्द फलम वैसा नहीं लेना, किंतु गति शब्द करता है यथार्थ स्वरूपम। कर्म का जो यथार्थ स्वरूप है वह गहना, गहना मैंने गहना, हिंदी वाला गहना नहीं है आभूषण, गहने बोलते ना गहने। कर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है? गहने हैं, ऐसा अर्थ नहीं करते। कहता कर लो आधा हिंदी आधा अंग्रेजी जोड़ देते हैं ना सर, फोटा फोटा मिक्स कर देते हैं। गहना मैंने गूढ़ा, अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत राशिपूर्ण है, इतना आसान है उसको जानना, ये इसका दुर्निरूप्य है, इसका तात्पर्य है दुर्निरूप्य, उसका निरूपण करना बहुत कठिन काम है। क्योंकि दुनिया में तो भ्रांति होती है कर्म के बारे में, दुनिया में स्थूल कर्म को भी नहीं पहचान पाते मूर्ख लोग। तो नौका में बैठे हैं और उधर बोल रहे हैं पेड़ देखो जा रहा है, अरे पेड़ कहाँ जा रहा है? तू जा रहा है नौका पे बैठे हुए, नौका जा रही है, नौका तू नौका के साथ जा रहा है कि पेड़ जा रहा है तट का? अमूर कहता है पेड़ जा रहा है। कर्म कहाँ है? नौका में है, पेड़ में तो है नहीं। लेकिन मूढ़ व्यक्ति ने क्या किया, लोक में साफ दिखता है वहां भी पेड़ों में गमन की भ्रम कर दिया और कर्म कथन कर दिया। गमन कर्म वृक्ष में है नौका में, मैं तो बैठा हूं। जो स्थूल कर्म का भी पहचान नहीं जिनको, ऐसे मूढ़ों को कर्म का असलियत कहां से पता चलेगा? और नजदीक में अत्यंत नजदीक वाली चीज होती है ना, वो चलता हो भी नहीं चलता हो जैसे दिखता है। दृष्टांत में सही से दोनों ले रहे हैं, लौस्तस्य निष्क्रियेषु अपि तटस्थ वृक्षेषु। लौस्तस्य माने नौका में बैठा हुआ आदमी पुरुषस्य प्रति, निष्क्रियेषु अपि तटस्थ वृक्षेषु। निष्क्रिय क्या है, कौन है? तट में विद्यमान जो पेड़, उन पेड़ों में गमन भ्रम दर्शनात्, गमन का भ्रम देखने को मिलता है। तथा अधूरा चक्षु सन्निकृष्टेषु गच्छत्सु अपि पुरुषेषु अगमन ब्रह्म दर्शन। अधूरा दूर नहीं है ना, चक्षु का अत्यंत निकट है, हम वहां पर जाते हुआ पुरुषों को भी देख करके भ्रम होता है अगमन का। इस तरह से परमार्थ किं कर्म किं वा परमार्थ का कर्म कवयो मेधाविनो अपि अत्र अस्मिन् विषये मोहिताः मोहं निर्णय असामर्थ्यं प्राप्ताः। इसीलिए कर्म का जो पारमार्थिक स्वरूप है वहां के बारे में क्या मेधावी लोग भी नहीं समझ सकते हैं, तो लोक प्रसिद्ध कहां से हो जाएंगे? वो श्लोक में कहा जाता ना कवयोपि मोहिता किमु तो लोक प्रसिद्ध मिति उच्यते, अच्छा असंभव लोक प्रसिद्धि इत्यर्थः। गहना कर्मणो गति। भागवत के 11वां स्कंध तीसरा अध्याय 42वें श्लोक से 46वें श्लोक 42 to 46 इसी की चर्चा की गई है। कर्म अकर्म विकर्म, और वह कर्म कह दिया वेद विहित। विकर्म कहते हैं वहां वेद विहित का अतिक्रमण करना अर्थात निषिद्ध। और अकर्म की चर्चा वो कुछ नहीं कहते हैं, वहां नाम लेकर छोड़ दिया, कर्म के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। कर्म को का वेद विहित, विकर्म वेद विहित का उल्लंघन करना अर्थात वेद निषिद्ध आदि का अनुष्ठान करना, और अकर्म के बारे में कुछ संकेत स्पष्ट वहां नहीं है। किंतु यहां भाष्यकार कहेंगे कर्म ने विहित, इतना ही कह देंगे। अकर्म ने विकर्म ने निषिद्ध, और अकर्म ने तुष्णिम भाव कहेंगे। देखिए भाष्य कर्मणी। हाँ, एक और यह विचित्र बात ध्यान रखना है, कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ अनवय करते हैं। उन्होंने क्या तीन यहां कर्मण है ना, कर्म अलग कर दिया, न अलग कर दिया। वसनस आदेश युष्मद अस्मद को वसनस आदेश होता है ना, अस्मद को वह मन युष्माकम न मन अस्माकम, युष्मभ्यम अस्मभ्यम द्वितीय चतुर्थ है ना, चतुर्थी षष्ठी में होता है, तो वही यहां पर ले लिया उन्होंने। कहते अस्मभ्यम कर्म बोधव्यम, हम लोगों के द्वारा कर्म जानना चाहिए हम लोगों से। अस्मभ्यम विकर्म बोधव्यम, अस्मभ्यम अकर्म च बोधव्यम, न न न अलग कर दिया। तब हम प्रश्न उठता है, उठाकर पूछा जा सकता है न हमें नकार को मूर्धन्य कौन कर दिया? भिन्न पद है ना, भिन्न पद में दंत दंत नकार मूर्धन्य नकार कौन कर देगा? समास भी नहीं है, एक आज उत्तर पद न लगा भी देता किसी तरह से नहीं, पूर्व पदस्थ निमित्त को लेकर के उत्तर पद विद्यमान तंत्रकार को मूर्धनकार किया जाता है, एक आज उत्तर पद नहा से वो भी नहीं कर सकते, यहां समास नहीं है कर्म का नहा के साथ। फिर मूर्धन कैसे हो गया? वो तो मूढ़ों ने क्या कहा पता है जवाब में? छांद सत्व कह दिया। अरे वे छांद सत्व कहां लगा रहे हो तुम? नहा मने मत्ता अस्मभ्यम, ऐसा वो परिच्छेद करते हुए पाठ करते हैं और जवाब में कहते हैं छांद सत्ता लुप्त हो गया है। क्या उन्होंने कहते हैं? मत्ता कर्म बोधव्यम ईश्वरेण वा, ये ईश्वर के द्वारा किया हुआ कर्म है या मेरे द्वारा किया हुआ कर्म है, ऐसा समझना चाहिए कि बोलता है ईश्वरेण कर्म कारितम कृतम मत्तः कर्म कृतम इति बोधव्यम, ऐसा करता है। ये जो कर्म मेरे से हो गया वो मैंने किया है, ये ईश्वर से हुआ है, ऐसा उसको जानना चाहिए। ये विकर्म हो जाए उसके अनुसार जानना चाहिए कि मेरे से हुआ है या ईश्वर के द्वारा हो गया। यदि अकर्म हुआ तो उसे सोचना चाहिए मेरे से हुआ है या ईश्वर के द्वारा करा दिया गया है। ऐसा विवेचन करना चाहिए। इस तरह श्लोक को पूरा ही उल्टा व्याख्या कर दिया। तदुपेक्षा उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए मूर्खों के पास, संभव ही नहीं। उल्टा सीधा कल्पना असंभव कल्पना है, इसलिए वह त्याज्य। क्योंकि यहां जितने भी टीकाकार लोग सब कर्म नहीं कहते, वो वैष्णव ने ऐसे टीका किया है। वैष्णव में माध्य संप्रदाय में एक टीका है, उसका नाम राघवेंद्र टीका, किसी पंडित ने लिखा। रहा होगा राघवेंद्र स्वामी का भगत, वो राघवेंद्र स्वामी के नाम पर टीका कर दिया, और उस टीका में ऐसे गलत व्याख्या कर दिया। कर्म अलग पद है, न अलग पद है, न कर्मतः अस्मभ्यम उत ईश्वर ने वाकृतम इदं कर्म इति बोद्धव्यम, ऐसे व्याख्या कर दिया। भाष्यकार के साफ साफ कर्मणा शास्त्र विहितस्य हि अस्मादपि अस्त बोद्धव्यम ही मने यस्मा, जिसलिए शास्त्र विहित कर्म के बारे में भी जानने योग्य है। शास्त्र विहित कर्म भले हो वह भी जानने योग्य है। वास्तव कर्म भी होता कहां है, कैसा है वाकई में, उसके यथार्थ तो स्वरूप समझना होगा। मीमांसा दर्शन पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, तो भी आपको जो किम के कदम स्पष्ट होता है वो कर्म का बाह्य स्वरूप स्पष्ट हो रहा है। कर्म का असली स्वरूप क्या है वो कोई नहीं समझता, असली स्वरूप जानने योग्य। शास्त्र भी कर्मों का भी असली स्वरूप जानो, वो भी कहां है वाकई में, शरीर आदि में ही है, आत्मा में नहीं है, इसे जानो। शास्त्र विहित कर्म भी शरीर आदि में ही है, आत्मा में नहीं। वहां भ्रम कहां हो रखा है, दुनिया क्या समझती है, मैं कर्म करता हूं आत्मा में कर्म है, आत्मा में पुण्य और पाप है, नहीं है तब कह दिया है कि नहीं। मीमांसक भी अपूर्ण कहां रहता है, जीवात्मा में, सुख दुख के कारण पुण्य पाप का धर्म अधर्म सबसे कहां रहता है, वो आत्मा का गुण कह दिया। अरे कर्म आत्मा में रहता है कह दिया, और शरीर में क्या रहता है फिर, आत्मा रहता है क्या, उल्टा खोपड़ी नहीं। जब आत्मा में कर्म है फिर आत्मा में आत्म फिर शरीर में आ गया, फिर शरीर को अकर्म मानोगे, फिर शरीर में कर्म नहीं है तो इसे कहना पड़ेगा आत्मा में कर्म रहता है तो फिर शरीर में कर्म नहीं रहता, उल्टा हो गया ना सर काम। वास्तव में है क्या, शरीर में कर्म है, आत्मा में कर्म नहीं है। इसलिए अगला श्लोक में कहेंगे दुनिया जहां कर्म मान रही है वहां वाक्य में कर्म नहीं है, दुनिया जहां पर अकर्म कह रहा है वहीं कर्म वास्तव में होता है, यही असली रहस्य। कर्मणि च कर्म यह पश्य, अकर्मणि च कर्म यह, कि दुनिया क्या मान रही, बड़े बड़े मेधावी न्यायिक लोग तार्किक लोगों ने कहा आत्मा में कर्म है, हम कहते हैं वहां कर्म नहीं है वहां कर्म है। जब आत्मा में कर्म मानोगे तो शरीर में अकर्म कहना पड़ेगा, तो जो दुनिया शरीर में अकर्म कह रही है मैं कहता हूं शरीर में ही कर्म होता है, अकर्मणि कर्म यह पश्य। इसे जो लोग आत्मा में मान रहे हैं वहां हम अकर्म मानते हैं, और जो लोग शरीर में अकर्म मान रहे हैं वहां हम कर्म मानते, उल्टा हमारा है। वही वास्तविक कि काया वाचा मनसा ही कर्म होता है, कर्म रहता ही है शरीर वाणी और मन में, और तो सूक्ष्म रूप जो संस्कार रूपेण विद्यमान पुण्य पाप है वो भी अंतकरण में ही रहने वाला चीज है, आत्मा में रहने वाला चीज नहीं है। धर्माधर्म जो पुण्य पाप है वह भी अंतकरण का धर्म, आत्मा में कुछ नहीं रहता। जीवात्मा क्या है, यही ब्रह्म है, शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध उक्त स्वभाव है, वहां कुछ नहीं। ऐसा लोग उल्टा उल्टा पकड़ रखते हैं, इसलिए कहते भाष्यकार ये शास्त्रविद कर्म भी वास्तव में जो लोग समझते हैं अंतकरण में जाकर अपूर्ण रूपेण बैठ जाता है, पुण्य रूपेण बैठ जाता है, वह सब उनका सोचना गलत है। इसलिए उसकी भी रहस्य, उसकी भी वास्तविक स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। ये कहां रहता है कर्म वास्तव, शास्त्रविद कर्म भी कहां टिकता है ये जानना जरूरी है। बोधव्यम च विकर्मण, बोधव्यम चस्त्येव, देखो जन एव भाष्कर समझेगा, एव मना देते चकर्त एव कर दिया, पिकर्त एव कर दिया, बोधव्यम एव अस्ति कस्मिन विषय विकर्मण विषय, विकर्मण मने प्रतिषिद्धस्य शास्त्र प्रतिषिद्धस्य, वेद नहीं लेना, इसीलिए भाष्कर जान करके वेद शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं, शास्त्र हितस्य और शास्त्र प्रतिषिद्धस्य, शास्त्र ग्रंथ सब आ गया, वेद भी हो गया, स्मृति भी हो गया, लोकाचार भी हो गया, कि धर्म मुख्य रूप में चार प्रकार से होता है ना, श्रुति स्मृति सदाचार स्वसज्ज प्रियमात्मन मन स्मृति, श्रुति स्मृति सदाचार स्वसज्ज प्रियमात्मन, ये चार प्रक्रिया है, श्रुति स्मृति सदाचार, श्रुता यानी अनादि का जो सदाचार चली आई हुई है, रूढ़ी रिवाज होती है, रीति रिवाज जिसको कहते हैं, गांव गांव में होता है, अपने अपने प्रक्रिया से लोग कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा जो भी चल रहा है उसको मानना पड़ता है, ऐसा ऐसा ही होता है, कुछ नहीं कर सकते उन लोग, कहोगे नहीं ये तो शास्त्र में से लेगा, अरे शास्त्र काम नहीं कर रहे, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमारी अनादि परंपराएं चली है, ऐसा ही हम करेंगे, तो करो भाई क्या कर सकते, परंपरा सदाचार, और उसे उनको फल मिले क्योंकि उसमें पूरी श्रद्धा है, उनको उससे उनको फल मिलता है क्योंकि उसे पूर्ण श्रद्धा है, श्रद्धा ही फल देता है, कर्म फल देता नहीं है, इसे क्या कहा भगवान, सुधर्म श्रेय परधर्मो भया, विगुणात अनुष्ठिता जपि, स्वधर्म गए विगुण अनुष्ठित हो जाए तो भी ठीक है, सुनिष्ठिता परधर्म, इसलिए विगुणता पूर्व किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धा पूर्व अपने स्वधर्म मान के आप करोगे तो पूर्ण फल मिल जाता है, और परधर्म को आप बढ़िया ढंग से करोगे, सांसों समझ करके भी श्रद्धा पूर्व भी करोगे तो भी फल नहीं, इसे कहते हैं प्रतिषिद्ध से विकर्मण कर, प्रतिषिद्ध से तथा अकर्मण से, अकर्मण क्या है, तुष्णिम भाव से, तुष्णिम भाव, तुष्णिम भाव का अर्थ यहां पर क्या लेना है वो नहीं समझना, उदासीन उदासीन वो भी तुष्टि भाव में बैठा हुआ है, तो ब्रह्मज्ञानी है, उसको यह नहीं लेना है, यहां तुष्टि माने जड़वत रहना, कामनाएं हैं और बाहर जड़वत बैठा हुआ है, ढोंग रच रहा है, वो ढोंगी जो तुष्टि भाव बैठने वाले को यहां अकर्म में लेना, तुष्टिम भावश्च बोधवे मस्त्येव, वह अवश्य जानना है, चुप बैठा है तो क्या मतलब है, इसको समझना चाहिए ढंग से, अच्छे ढंग से उसको समझना चाहिए कि बैठा है चुपचाप तो क्या मतलब है उसका, कि सबसे खतरनाक वही होता है चुपचाप बैठा रहता है, जो कर गुजर गया तो कोई आपत्ति नहीं है, दिख रहा है आपको उसने क्या कर दिया है, चुप रहता है अंदर क्या उसकी खेल चल रही है, कब क्या कर बैठेगा कुछ नहीं पता चलता है ना, वो रहस्य छिपा हुआ है उसके बारे में पता नहीं क्या है, मौका पे वो विस्फोट हो जाएगा धड़ाम से, तो पता चलता है ओहो आज तक कर्म को सोचते बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ चुपचाप रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है और बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अंत में पता चलता है जो गर्दन काट के निकलने लगता है, लास्ट में पता लगता है ऐसे लोगों, इसीलिए जो जितना बनावटी में रहता है उतना ही खत्म, मिथ्याचार से उच्चते बड़े पहुंचेगा ना, मिथ्याचार पूजा ही क्यों कर रहे हैं भी क्या पता, जैसे ना माला जप रहा आदमी, यूं जप रहा था, एक महात्मा बता रहा था, कई बार बता चुका हूँ, माला उल्टा जाप रहा था, यूं उल्टा फेर रहा था, लोग देखेंगे क्या माला फेर रहा है, उन्हें क्या माली उल्टा फेरने, किसी मौत के लिए है, मारण प्रक्रिया है, किसी को मर्डर करना है मरने के लिए, तो अमुक मर जाए उसके लिए मंत्र जपना है, तो उल्टा यूं में माला फहरा जाता है, उल्टा जप माने ये जो जप रहा हूं ये उसकी हत्या के लिए, उसकी हत्या के लिए, उसकी हत्या के लिए, और यूं करेंगे तो मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, इसलिए माला यूं किया जाता है, यूं मेरे को फल मिलना चाहिए, मेरे को फल मिलना चाहिए, यूं करेंगे तो उसके लिए उसके लिए, अन्यों को क्या पता, जप रहा है। आज जिसको रहस्य मालूम है उल्टा फिर मतलब अगले किसी मौत के लिए, और यूं फिर अपने लिए होता है, जो जानता वही पहचान लेगा ये आदमी जो है किसी की मारण प्रयोग कर रहा है। आम आदमी को देखा वो बड़ा धार्मिक है, बड़ा जप कर रहा है, वो हाथ जोड़ेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे, फल फूल दक्षिणा चढ़ाएंगे। इसीलिए यह सब जमाना ऐसा है, कुछ नहीं बता सकते। नहीं उल्टा हो जाएगा। उसके लिए जब करके संकल्प क्या लिया, उसका प्रतिनिधि बन के मैं जब करूंगा, उसका पुरोहित बन के मैं कर रहा हूं ना। ऐसे जो मेरे इनको मिलेगा वो मेरे को पैसा देकर जब को खरीद लेगा। इसे जब मेरे लिए है, पंडित कहेगा मेरे को मिलेगा, और आप क्या करेंगे उसे क्या सारा जब को दक्षिणा देकर खरीद लेंगे। अब ये पहले से दूसरे को कर दिया तो उसके रहा ही नहीं कुछ, तुम दक्षिणा देकर क्या खरीदोगे। ऐसे मारण प्रक्रिया में वो होता है, केवल वशीकरण भी वैसे किया जाता है, केवल मारण में बार जोर कर बाकी सब में अपनी ओर कि सब मेरे वश में आ गए। ये तो है ना, मेरे वश में आ गए। तरीका है समझाने की। माला तो कर्मे फिरे मनवा फिरे जगमाए। कबीरा इसने तो कहा माला तो कर्मे फिरे मनवा फिरे जगमाए, जग में फिर रहा है। क्या पता है इसीलिए आदमी का, हम तो सोच रहे बड़ा भजन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, मछुआर की कहानी सुना नहीं था। आप सोचेंगे वो आंखों में आंसू आ रहा है, बड़ा भक्ति आनंद में होगा, अब वो रोग किसी और रहा है। कभी गद्दी नहीं मिली मेरे को, कहीं मंडेश्वर वध मिल जाए इसीलिए रो रहा हूँ। क्या पता है फिर कौन क्यों बैठा है, कुछ नहीं कहा। इसे तुष्टिम भाव और ज्यादा खतरनाक होता है, पता ही नहीं चलता उसके अंदर क्या काम रहा है। उदासीन आसीन ब्रह्म भाव वाले की बात नहीं लेनी, इसलिए जड़ वाला जड़ बुद्धि वाला है, यहाँ कामनाओं से भरा पड़ा हुआ भी बाहर से ढोंग करता है तुष्टिम भाव, वो अकर्म है, उसकी भी असली रहस्य को समझना चाहिए। वह अकर्म कहाँ है वास्तव में उसका, झूठा शरीर में अकर्म है किंतु मन में कर्म चल रहा है। इसे उसका भी यथार्थ स्वरूप को जानना जरूरी है। कर्म का भी यथार्थ स्वरूप जानो, विकर्म का भी यथार्थ स्वरूप जानो, और अकर्म का भी यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए। ये कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, इसे क्या रहस्य है, उसको समझे बिना कभी करना नहीं चाहिए। त्रिषु अपि अध्याहार कर्तव्य, तीनों में ये तो इस प्रकार से अस्ति एव चौं को एव बना लेना और अस्ति बोधव्य अस्ति, इस प्रकार से तीनों में अध्याहार कर लेना चाहिए। अस्ति क्रियापद का अध्याहार करो और अपि और चौं को एव इस अर्थ में लेकर के अध्याहार करके जोड़ लेना चाहिए। क्यों ऐसा, ही कर दिया था ना, ही कर दिया क्या था, यस्मान उसके लारे फिर भास्कर यस्मान क्यों जानना चाहिए, क्योंकि गहना विषमा दुर्ज्ञान, गहना मने विषमा, विषम का मतलब कि विषम क्या है, दुर्ज्ञान अत्यंत गूढ़ होने के नाते है उसको कोई जान नहीं सकता, उसको जानना बड़ा कठिन। कर्मण उपलक्षणार्थम, और ये गहना कर्मणो गति कह दिया, इसका मतलब कि विकर्मणो गति सुस्पष्ट है, अकर्मो भी सुस्पष्ट है, ऐसा करोगे क्या, कहते नहीं, भाष्कर इसने कह दिया कर्मण मने उपलक्षण है, विकर्मण अकर्मणश्च गति ही गहना, कर्मण इति उपलक्षणार्थम कर्मादीनाम कर्म कर विकर्मणाम इत्यर्थ, कर्मादि से क्या लेना, कर्म कर विकर्म तीनों के तीनों का गति, याथात्म्यम तत्तम दुर्ज्ञान इत्यर्थ, गति का क्या कर दिया, याथात्म्यम यथार्थ रूपता, अर्थात उसके तत्व उसका जो वास्तविक स्वरूप उसकी जो अंतरतम रहस्य है, वह जो चीज है वह विषमा है, वह दुर्ज्ञाना है, इसलिए वह अवश्यमेव बोद्धव्य मस्ती, अवश्य बोद्धव्य समझना चाहिए इत्यर्थः।